99 zł. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zyskaj szansę na wygraną. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Czwartek, 17 kwietnia, jest 14. Przed nami serwis Trójki. Artur Ewertowski. Po wypadku są duże utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska. Droga jest zablokowana między węzłami Warlubie i Pelplin. Przyczyną pożaru hali na gdańskiej przeróbce była eksplozja w laboratorium narkotykowym. Śledczy zatrzymali już 3 podejrzanych. Smartfony w szkołach. Czy powinni regulować to dyrektorzy czy politycy? Sprawdzimy, co mówi o tym nauczyciel roku. Wypadek na autostradzie A1 w Pomorskiem. 9 osób zostało rannych w zderzeniu tira z 2 busami. Autostrada w kierunku Gdańska jest zablokowana między węzłami Warlubie i Pelplin. Na remontowanym odcinku drogi doszło do zderzenia się 3 pojazdów. Policjanci zalecają objazdy do Gdańska już zjeżdżając na węźle Warlubie, następnie kierując się przez miejscowość Osiek, Skurcz i wracając na autostradę na węźle Ropuchy. Powiedział nam Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim. Utrudnienia mogą potrwać do późnego popołudnia. Śledczy badający wczorajsze zajście w szpitalu w Oleśnicy wykonali już pierwsze czynności z udziałem świadków i zabezpieczyli nagrania publikowane w mediach społecznościowych. O wszczęciu postępowania w sprawie wtargnięcia na teren placówki medycznej europosła i kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna wraz z zamaskowanymi osobami zdecydował prokurator rejonowy w Oleśnicy. Polityk próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania lekarki w związku z przeprowadzoną aborcją. Postępowanie dotyczy 5 czynów: pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentek szpitala. Jak powiedziała Polskiemu Radiu prokurator Karolina Stocka-Mycek z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, w aktach sprawy są już pierwsze materiały dowodowe i zeznania. Przesłuchano już szereg osób uczestniczących w tym zdarzeniu, zabezpieczono monitoring ze szpitala, a także nagrania przedmiotowego zdarzenia, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, lekarzowi w określonych warunkach przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Dlatego w sprawie dotyczącej wydarzeń w Oleśnicy prokurator wszczął śledztwo na podstawie surowszych przepisów. Głos w sprawie zabrała też Naczelna Rada Lekarska, która żąda stanowczej reakcji organów państwa, aby nigdy więcej nikt nie ważył się naruszyć przestrzeni szpitala i zagrozić bezpieczeństwu chorych. Agata Król, Polskie Radio. Eksplozja w laboratorium narkotykowym była przyczyną pożaru hali na gdańskiej przeróbce. Policja zatrzymała 3 mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty. Te osoby w hali zakładów naprawczych taboru kolejowego miały fabrykę klefedronu. Do zatrzymań doszło przedwczoraj w Gdańsku i Ostrołęce. Podejrzani to 27-letni Norbert C., 38-letni Paweł S. oraz 46-letni Daniel S. Starsi mężczyźni byli na miejscu w momencie, gdy nagle doszło do pożaru. Zarówno Paweł S., jak i Daniel S. uciekli z miejsca tego pożaru, nie informowali innych osób o tym pożarze, że zaczął się pożar, ani także oczywiście nie wezwali straży pożarnej, co opóźniło akcję gaśniczą. Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Skala strat po pożarze szacowana jest na 20 milionów złotych. Pomysł na ustawowy zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych to element politycznej gry w kampanii wyborczej, ocenia nauczyciel roku 2020. Adam Ejnik. Propozycję takiej regulacji wysunął wczoraj Szymon Hołownia, kandydat trzeciej drogi na prezydenta. W Polskim Radiu nauczyciel wskazał, że zakazy używania smartfonów obowiązują już w wielu szkołach i nie ma potrzeby ustawowego narzucania wewnętrznych regulaminów. Wydaje mi się, że rozsądni są dyrektorzy, że rozsądni są nauczyciele, że potrafią ten problem rozwiązać samodzielnie. Nie trzeba chyba tutaj ograniczać nikogo, ani dawać jakieś zakazy i nakazy. Ta szkoła powinna być trochę samodzielna i te regulaminy są naprawdę już dopracowane przez wiele lat i wydaje mi się, że takie zakazy odgórne są tylko grami, są kampaniami wyborczymi. O poranku wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że około 60% szkół podstawowych już wprowadziło zakazy używania smartfonów. W Unii Europejskiej taki zakaz obowiązuje już w 15 krajach, to m.in. Austria, Włochy, Grecja i Holandia. Uczniowie w tych państwach nie mogą korzystać z urządzeń w trakcie lekcji, w niektórych przypadkach również na przerwach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj bez opadów, słonecznie, a w niektórych regionach nawet upalnie. Termometry wskazują teraz od 25 do 28 stopni, miejscami nawet do 29. Najcieplej jest w centrum i na południu, chłodniej na północy. Na południowym zachodzie oraz w górach występuje dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. To teraz zaczynamy od Richarda Ashcrofta. Check the meaning, a my w tym samym składzie Maciej Załęcki, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to nights, but slowly it will subside. And when it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Do 15 jeszcze w audycji Tu Myśliwiecka 357 parę radosnych wieści. Na przykład Radek Nałęcz w Samograju opowie o tym, że powraca Indiana Jones. Szczegóły oczywiście około 14.45. No i także Mateusz Adamczyk z cyklem Przysłowie. Dzisiaj o językowych ciekawostkach związanych z Wielkanocą. Pojawią się komentarze dotyczące życzeń, jak je składać, no ale z pewnością będzie też wątek jajek i kur, to mogę zapowiedzieć. No i mnóstwo wieści jeszcze przed nami do 15:00, teraz 10 minut po 14:00 wracamy do naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia, Coco Rosie, Little Death Wishes, a dzisiaj słuchamy utworu o tytule Least I Have You. To be a man of the house. Papa played mom like cat plays mouse. She had to do what she had to do. She threw him out like an old left shoe. Refused to go. We were too small to know. We'd end up in another state jailmate. Me and my sister. I know. Tried to call him on the telephone. But we couldn't reach the dial tone. At night we were scared and we cried. She told me lullabies to dry my eyes and chase away the. What big sisters do. And they chase away the nightmares too. Just an ordinary scandal. My light is lost without you. Had to throw him out too, like an old sticky shoe. You taught me how to go for bluebirds. Sing songs without words. It'd be easier to tell you just how much I love and miss you. Little Death Wishes to tytuł nowego albumu od sióstr Coco Rosie. A ten utwór, którego wysłuchaliśmy, to List I Have You. Muszę przyznać, że coraz bardziej się w tej płycie rozsmakowuje. Teraz nowość, nasza wczorajsza piosenka dnia. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Looking... A nie, przepraszam. Dziwna. No właśnie, takie dziwne czasami myśli w głowach. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Proszę zajrzeć też w sprawie tego utworu do zestawu do głosowania. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom.

Barney Lister i Kojo DeGraff Johnson, czyli Mercy. Kalifornia dołączyli do Darii Zawiałow i Artura Rojka w utworze Dziwna. Jeśli chodzi o zestaw do głosowania, to jutro po 12, a właściwie po kolejnym notowaniu, czyli wieczorem, będziemy ten zestaw aktualizować i wtedy ten utwór będą mogli tam Państwo znaleźć. A teraz ucieszmy się z tego, że w ramach Festiwalu Malta w tym roku 22 czerwca w Poznaniu wystąpi Fink. Taki właśnie jest tytuł tego utworu, Looking Too Closely, i Fink, przypomnę, Fink, tego dzisiaj dowiedzieliśmy się, wystąpi pod koniec czerwca w Poznaniu w ramach muzycznej sceny Festiwalu Malta, a ten zespół, który za moment świętuje w tym roku swoje 25-lecie i z tej okazji specjalna trasa pod hasłem Hidden in Pieces, pojawią się także w Wielkiej Brytanii, w Manchesterze i w Londynie, no ale przede wszystkim, gdyby ktoś chciał się wybrać na ich koncerty w zamkniętych audytoriach, no to trzeba będzie pojechać za Atlantyk. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was a crowd of seeds inside, outside. I must have done a dozen years. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miesiąc z marką De'Longhi tylko w RTV Euro AGD. Odkryj niezwykłe ekspresy do kawy. Na przykład ekspres De'Longhi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka oraz napojów roślinnych Latte Crema Cool and Hot i z ponad 50 napojami do wyboru. A ponadto zyskaj dodatkowy rok darmowej gwarancji od De'Longhi. Szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Święta? Szykuję z Carrefourem. Bo mają wszystko na Wielkanoc. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero, 1,5 litra, 5,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 19 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 24,99 za 4-pak. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Wielkanocne odliczanie w aplikacji Lidl Plus. Kawa ziarnista Dallmayr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 75,99. Teraz 49,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. 14.30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Rozpoczynamy czas wielkanocny, z którym związane są różne słowa i zwroty budzące nasze wątpliwości i zaciekawienie. Zacznijmy od życzeń, które bardzo często składamy sobie za pośrednictwem SMS-ów, a więc warto wziąć pod uwagę ortografię. Samo wyrażenie wesołych świąt należy zapisywać od wielkich liter. Jeśli jednak poprzedzimy je innym słowem, na przykład życzę wam wesołych świąt, to przymiotnik wesołych zapiszemy małą literą, ponieważ nie jest to część nazwy własnej. Czasami jeszcze dodajemy informacje, o które święta konkretnie chodzi. I tu mamy dylemat odmiany. Wielkanocy czy Wielkiej Nocy? Na szczęście obie te formy są poprawne, więc można i tak, i tak. Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach obowiązuje nas zapis łączny. A skoro jesteśmy przy ortografii, to nie ma chyba bardziej ortograficznego słowa związanego z Wielkanocą niż rzeżucha. Oczywiście pisana przez RZ na początku, a w środku Z z kropką. Co ciekawe, nie zawsze tak było, ponieważ nasi przodkowie zapisywali ten wyraz z użyciem podwójnego RZ, co jednak stało w sprzeczności z etymologią rzeżuchy. Wyraz rzeżucha może pochodzić zarówno od prasłowiańskiego czasownika żerti, czyli żreć, byłaby to wtedy żrąca, czyli ostra w smaku roślina, jak i od formy również prasłowiańskiej rezati, czyli rżnąć, ciąć. Chodziłoby o ostrą trawę. A to ze względu na to, że rzeżuchą nazywa się także drobne rośliny, które rosną w lasach, na łąkach i polach. Ostry, tym razem spór, dotyczy także jaj, czyli najważniejszego symbolu świąt. Na odwieczne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, językoznawstwo ma swoją odpowiedź. Bo jeśli spojrzymy na historię języka, to wygrywa jajko. Słowo kura pochodzi od formy kur, dziś częściej mówimy kogut, który jest wyrazem dźwiękonaśladowczym. Ma odwzorować odgłosy wydawane przez te ptaki. Jajko natomiast to zdrobnienie od słowa jajo, które pochodzi jeszcze z praindoeuropejskiego ojo. Podejrzewa się jednak, że ojo powstało od formy awis w znaczeniu ptak, więc gdyby pierwszym ptakiem była kura, mogłoby być zupełnie inaczej. To na koniec, żeby schłodzić nieco emocje odwiecznego dylematu, trochę o wodzie. A konkretnie o śmigusie dyngusie. Skąd taka nazwa? Zacznijmy od pierwszego członu. Wyraz śmigus pochodzi prawdopodobnie od czasownika śmigać, czyli uderzać, smagać. Śmigus oznaczał pierwotnie zwyczaj bicia rózgą. Dyngus z kolei ma związek z językiem niemieckim, a konkretnie z formą dingnus, która pochodzi od dawnego dingen w znaczeniu wykupywać się. Wyraz dyngus oznaczał pierwotnie dar dawany przez gospodynię jako wykup od oblewania. Znaczenia wyrazów śmigus i dyngus mieszały się w historii języka i dopiero od niedawna tworzą jedną nazwę, czyli właśnie śmigus, dyngus. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I jak pięknie to się da połączyć. Trochę o ortografii, trochę o językowej archeologii, a trochę o świętach. Mateusz Adamczyk, przysłowie @polskieradio.pl. Ten adres może się przydać, gdyby ktoś chciał zadać Mateuszowi trudne językowe pytanie. 26 minut pozostało do 15. Teraz Danny Elfman w niefilmowym wcieleniu, czyli z formacją Oingo Boingo. Comes with every night. It's just-

dobre zostać tu, obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem. Na ostatnich stacjach, gdzie zawraca wzrok. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud. Nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Obok ulic i miejsc to muchy. Oczywiście 13 minut pozostało do 15. Porcja nowości ze świata gier. Radek Nałęcz. Dzień dobry. Nasze spotkanie rozpoczynamy od naprawdę dobrej informacji. Indiana Jones powrócił. Samograj. Na konsolach PlayStation debiutuje długo wyczekiwana najnowsza odsłona przygód najsłynniejszego archeologa i awanturnika. Indiana Jones i Wielki Krąg to kolejny przykład na przenikanie się światów gier i filmów. Indiana Jones. Brakowało mi naszych rozmów. Ja nie tęskniłem. Gdzie mój kapelusz? Tu jest. Co ciekawe, tym razem to cyfrowy świat jest górą, bo Wielki Krąg został lepiej przyjęty niż ostatni film z Indiem, czyli Artefakt Przeznaczenia. Zresztą najnowsza gra mocno nawiązuje do filmowych przygód. Interaktywny prolog jest odtworzeniem sceny początkowej z filmu Poszukiwacze Zaginionej Arki. Takich hołdów złożonych fanom Indiany Jonesa jest w grze znacznie więcej. Dzięki nowoczesnej technologii sterowana przez nas postać ma twarz Harrisona Forda, a jego głos brzmi tak, jakby wszystkie ścieżki dialogowe nagrała gwiazda Hollywood. W rzeczywistości głos podłożył jeden z najbardziej uzdolnionych aktorów dubbingowych, Troy Baker, który dość często występuje w grach wideo. What brings you to the Vatican, Indy? I'm looking for someone. Obaj panowie spotkali się na ostatniej gali The Game Awards, a Harrison Ford pochwalił publicznie młodszego kolegę po fachu. I think this guy did a great job. If I'd known he was so good, I would have done it myself. To, co stanowi o sile Indiany Jonesa i Wielkiego Kręgu, to poziom imersji. Historia jest ciekawa, a postać głównego, złego bohatera została doskonale napisana oraz zagrana. To wykracza poza twoje zrozumienie, doktorze Jones. Twórcom z Machine Games udało się wpleść w dialogi oraz w scenki kinowe charakterystyczny humor znany z filmów. Zagadki są ciekawe, a gracze odwiedzają różne zakątki świata. Muszę przyznać, że ogrywając ten tytuł na Xboxie jakieś pół roku temu, bawiłem się doskonale. Teraz do grona fanów mają szansę dołączyć użytkownicy PlayStation, bo początkowo ta produkcja była tak zwanym ekskluzywem, dostępnym wyłącznie dla użytkowników konsol Microsoftu. Zbliża się świąteczny czas i mam jeszcze jedną rekomendację. Państwo wiedzą, jak ważna jest dla mnie muzyka. I gra, którą chcę polecić, początkowo kupiła mnie właśnie motywem przewodnim z menu głównego. Prawda, że klimatycznie? Tainted Grail, The Fall of Avalon to owoc miłości Awakened Realms oraz Questline. Polakom udało się stworzyć tytuł, który może spodobać się fanom Skyrima, a może bardziej Morrowinda połączonego z Gothiciem. Jest to rasowy RPG z otwartym światem, którego fabuła oparta jest o legendy arturiańskie. Jednak jest to jedynie punkt wyjścia, bo autorom udało się stworzyć oryginalny świat, który wciąga za sprawą ciekawie zaprojektowanej eksploracji. Dialogi nie są przegadane oraz banalne, zadania główne oraz poboczne nie obrażają naszej inteligencji, a grafika prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Jedynym minusem jest jeszcze bardzo dużo błędów, w tym takich, które wyrzucają do pulpitu. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcom uda się je naprawić, bo sam tytuł jest godny polecenia. Tainted Grail – The Fall of Avalon został wydany w tzw. wczesnym dostępie, co oznacza, że prace nad nim trwają, a sam pomysł wywodzi się z gry planszowej. Na koniec tradycyjne zaproszenie do wysłuchania samograja w dłuższej formie. Najnowszy wywiad jest już dostępny na podcasty.polskieradio.pl, a jego bohaterem jest Kuba Klawiter, autor TechWika. Mam nadzieję, że nie jestem tym złym w tym wszystkim, bo to też jest trochę tak, że wstajesz rano, patrzysz w lustro i mówisz, czy to co robię sprawia, że świat jest lepszy, czy sprawia, że świat jest gorszy? Jeżeli to drugie, to może warto to przemyśleć. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i przede wszystkim wesołych świąt. Samograj. Radek Nałęcz, to ja jeszcze dodam dodatkowy drogowskaz z podcasty.polskieradio.pl /trójka i tam właśnie znajdą Państwo Samograj. Vampire Weekend. To oczywiście A-Punk, dwuminutowa porcja energii. Dziękujemy za to czwartkowe spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357 po 15 w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman, a my między 13 a 15 i tutaj mam na myśli i siebie i Michała Nogasia. Usłyszymy się ponownie we wtorek, bo w poniedziałek wielkanocny mamy dla Państwa inne trójkowe atrakcje. 6 minut pozostało do 15. Do usłyszenia. To get along with a big bang now. And if I see you better, I'll stop and give you a leg up. Oh.